بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre, og må Allah ophøje rang af vor mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden og omfatter betingelser for renselse, tahara. Betingelserne for gyldigheden af renselse, tahara, er at være muslim, at have opnået at tamiz alderen, at der ikke er noget på kroppen, der forhindrer vandet i at nå de steder, der skal vaskes. At vandet skal være rendende. At bruge mutahhir vand. Det vil sige det vand, der ikke er forandret ved at blive ublandet med et rent tahhir stof, som man nemt kan skærme vandet fra, såsom mælk, blæk eller lignende. Hvis vandet forandres til en sådan grad, at det ikke længere kaldes vand, så er dette vand ikke egnet til renselse. Hvis vandet imidlertid forandres på grund af det sammenblanding med et stof, som er på sit oprindelige sted, dets afløb eller lignende, og fra hvilket vandet ikke nemt kan beskyttes, så påvirker dette ikke vandets rensende egenskab. Også selvom der er tale om en stor forandring. Vandet må heller ikke forandres af noget najasmus, urenhed, selv ikke en lille forandring. Hvis vandet er mindre end 2 qulla, 2 qulla svarer til ca. 200 liter. Er det betinget af, at ufritaget najasmus ikke kommer i kontakt med vandet, selv hvis det ikke forandrer vandet, samt at vandet ikke har været anvendt til en rituel afvaskning eller fjernelse af noget najasa. Og Allah ved bedst.